Osteguna, kirolatz saioa, nola ze, solatzi doa terekin, egunon? Egunon. Politika, kirola eta Katalunia, nonbait aipatuko dugu, Katalunia aipatzen denean Barcelona. Dai, futbola hotz. Bai, bai, eta lehenik kirola eta politikaren arteko harremana, usu kirola politika egiteko baliatzen da, eta kirola kasu ze zentzutan, berdoa ala ere zehaztu, bereziki mediatizatua den kirola, hotz profesionala, gana baita euneko tipia, zenta kirola biziki zabala da, denek egiten dugu, eta zabala da, baina mediatizatua den tarte tipi hori, kirol profesionala, masazko kirola, eta biztandena futbola nola ez aipatu, eta hori anitz baliatua da politikaren egiteko, bereziki ere selekzio nazionalak aipatzen ditugu, anitz baliatua dira, eta adibide argi bat da asteuntan gertatzen dena, denek badakigu igandean independentziaren aldeko edo kontrako hauteskundeak direla Katalunian, eta Kataluniaren simbolo gisa futbolean hasteko edo ikur gisa FC Barcelona dugu, Barça handia dugu, eta anitz baliatu da Barcelona, beraz, justuki asteuntan preseski ala presioa edo hasteko zehaztasun batzu emaiteko. Madriletik, kirol ministroak egin ditu adierazpenak, ez? Bi izan dira, kirol ministroak edo CSD da, Consejo Superior del Deporte orko presidentak, baita ere Liga Futbol Profesionaleko presidentak, beraz Miguel Cardenal eta Javier Tebas dira, eta adierazpenak biak zentzu beran joan dira, eganez Kataluniak independentzia lortzen baldin badu, egan nahi du Futbol Klub Barcelonak ez duela gehiago ligan jokatuko, eta horrek izanen dituela ondorio latz bazu futbolaren dako, bereziki Barcelonak beraz ezingo du gehiago xapelketa handi batean jokatu, galduko dituela telebistatik biltzen dituen sos handiak, eta badakigu aniz dela gaur egun telebistak emaiten duen sosa klub profesionalei, eta beraz Barcelona bilakatuko dela talde ahun bat, emantzagun Ajax edo Celtic, Glasgow edo Amsterdam. Bai, Glasgow edo Amsterdam bezalakoak, zendako bi adibide horiek, zenta biak dira talde formatzaileak, baina ez hain dirudunak eganen dugu, eta beraz izaga handiak joanen direla xapelketa handietara, eta Barcelona bilakatuko dela beraz talde ahun bat, eta badakigularik futbolak ze indar duen, pixka bat baliatzen dute justuki hauteskundeen asteuntan. Eta erranduzu, dira gobernuko hauteskundeak, gobernuaren osatzeko igandean, eta ikusiz nor pasako den, ala independentziaren alde edo kontra joanen da Katalunia ondorioz, zer pentsa ditaike, olatzi duate, behar bada Monako edo Andorra bezalako partaidetzak edo itzarmenak izaiten alko direla Frantzia eta Espainiako ligekilan? Oda, anitza ipatu da, ez da astuntamaki gaipatzen Kataluniaren independentzia, gibeletik eluden gai bada, Barcelonaren kasua biztan dena anitza ipatu da, denboran aipatu zen zergatik ez Barcelonak jokatu Ligue 1 hortan, edo Frantziako xapelketa hortan, edo Inglaterrako Premier League hortan, zendako ez, posible dea, ordan posible bai, posible da, zenta badira beste adibide batzu, adibidez Andorrak jokatzen aldu nazioartean eta estatu gisa jokatzen aldu ligan ere, ligak onartzen bali madu, naiz eta Espainiako ligazari naiz, ligak onartzen bali madu, Monakok badakigu Monako, talde bezala. Bai, talde gisa Ligue 1 hortan ere parte hartzen aldu, Frantziako xapelketan, beraz, askidire akordioak eta borondate ona izaitea. Odan, aterabideak anitz aipatu da aterabide hori, baina baita ere aipatu da duela hilabete batzu jadanik zergatik ez, eta talde handiak ados dira Europako liga bat egitea, ez gehiago Frantziako, Espainiako, Inglaterrako edo Alemaniako xapelketa egitea, baizik egitea pixka bat saskibaloian NBak egiten duena, egane baita Europako liga bat asteburu guziz izanen da, beraz Barcelona justatzen alko da emantzagun Arsenalen kontra, edo Monako edo PSG justatzen alko da Real Madriden kontra, asteburu guziz ligako txapelketa bat egitea, eta beraz horrek balioko luke Barcelonak haundienekin jokatzeko, eta hori zeiten aldatera bide bat, baina hasteko seur dena da borondatea balin bada, biztan dena Barcelonak segitzen alko duela talde haundi bat izaiten, eta bestela ere Barcelonako, Kataluniako txapelketa izanen da, biztan dena arrastipiagoa, bai prestigioz eta bai kalitatez, baina zer nahi zaz, hoien autoa izanen da beti. Ageriko, aferra segitzeko, igandetik aintzina, gehiago jakinen dugu, olatzi duate, mila esker.